Cenab-ı Hak muhtar. Şimdi kıyasın tarifini devam ediyoruz. El kıyasu huve kavlun müellefun min akvalin. Efendim, iki mukaddimede akval yani cemdir, tesniye murat yani ha. İki kadiyeden müellef bir kavildir. Tamam. Yani o bir kadiyedir. Ama nasıl bir kadiyedir? Müellefun min akvalin, akvalden meydana gelmiş ki meta süllimet, ne zaman ki kabul edilir, meta hasale et teslimu biha, o akvalin ki teslimi vaku oldu mu, gerçekleşti mi, lezime anha, lezime lazım gelir anha, an hadil akval, o akvalden lazım gelir, ama lidatiha o akvalden lazım gelir yani, tamam mı? Lidatiha. Ne lazım gelir? Kavlun aharu, başka bir kavil, başka bir kadiye. Yani neticeye lazım gelir. Şimdi hemen onun, hemen bir örnek yazalım ona da. Bir gösterelim, ondan sonra lidatiha'dan devam edeceğiz. Şimdi diyoruz ki mesela, küllü cismin müellef. Tamam mı? Küllü cismin müellef. Ve küllü müellef hadis. Tamam. Şimdi burada haddi evsat dediğimiz her iki mukaddimede de bulunan cüz ki müelleftir bu. Tamam, bunun ismine haddi evsat. Haddi evsat. İki mukaddimede de bulunan, mükerrer olan. Şimdi bak, bu iki kadıyede mevzu ile mahmulü, yani suğranın mevzusu ve kübranın mahmulünü aldığımız zaman ne yapıyor? Ortaya netice çıkmış oluyor. Feküllü cismin, öyleyse her cisim hadisun, hadistir. Şimdi bak, şu iki kadıyeden mütevellit, tamam, başka bir vasıta girmeksizin araya, şu iki kadıyeden dolayı ne olmuş oluyor? Feküllü cismin hadifün, anlaşılmış oluyor. Yani şu ikisini müellefleri bak kaldırdığımız zaman, suğradaki müellef haddi evsat ve kübradaki müellef kaldırdık mı netice çıkıyor bak. Küllü cismin hadif. Tamam. Lidatiha kaydı önemli. Anladın mı Fatih? Anladım hocam. Şimdi bu nedir? İhtirazun. Bu ihtirazdır lidatiha kaydı. Lidatiha zil akval yani. Tamam mı? Vasıta olmayacak yani, ha vasıta olmayacak, vasıta oldu mu, ha vasıta oldu mu, o bir vasıtayla olursa yani, işte o hususi madde veyahut da bir başka bir hususi maddeden dolayı, maddelerin özelliğinden dolayı veyahut da işte şöyle ecnebi bir mukaddimeden dolayı şey olursa, o zaman ona kıyas denmez, ona kıyas denmiyor. Tamam. İhtirazun, bu ihtirazdır. An misli kıyasil müsavat. Müsavat kıyasları ve benzerlerinden. Müsavat olabilir, başka mübayenet olabilir, zarfu zarf olabilir. Tamam, bu kıyaslardan ihtirazdır bu. Ha, şimdi örnek vereceğiz buna. Örnek vereceğiz. Ne diyoruz? Diyoruz ki Zeydün Zeyd müsavin, mesela Zeydün Zeyd müsavi li amr ve amrun, amr ise müsavi, o da müsavidir li bekr. Ne çıktı öyleyse? Fe zeydün müsavi li bekr. Şimdi burada Zeyd'in Bekir'e olan müsavatını ifade eden şu kadıyya, şu iki kadıyyeden müntiç değildir. Tamam. Niye? Ecnebi bir kadıyyedendir. لِأَنَّ مُسَاوِيَ الْمُسَاوِي مُسَاوِي. Tamam. لِأَنَّ مُسَاوِيَ الْمُسَاوِي مُسَاوِي. Müsavinin müsavisi müsavidir. Şimdi Zeyd Amr'a müsavi midir? Amr'daki Bekir'e müsavidir. O zaman müsavinin müsavisi müsavinin müsavisi Zeyd Amr'a müsavidir. Amr'daki Bekir'e müsavidir. Müsavinin bak müsavi olan Amr'ın müsavisi ki Bekir o da Zeyd'e nedir o zaman? Müsavidir. Fe Zeyd'in müsavi li Bekir'indir. Tamam. Mübayenet de böyledir. Mesela dedin ki Zeydün Zeyd mübayinun li Amr'in. Bir takım hasletlerde özel mübayindir Amr'a. Ve Amr'un Amr mübayinun li Bekir'in. O da Bekir'e mübayindir. E o zaman fe Zeydün mübayinun li Bekir. Öyle değil mi? Bu da ne? Mübayinin mübayini mübayindir. Bir de zarfın zarfı vardır. Zarfın zarfı. Zarfı. Ha, zarfı, zarfı, zarfı. Zarfın zarfı zarftır. Onun örneği neydi? 6 numara da var değil mi o? Evet hocam. He. Eddürratü. Eddürra, dürra ne? Dürra inci. Ne? Değil mi? İnci. Filhukkati. Evet. O iyi durar gireceğimiz. Eddürratü filhukkati. Hukkada. Çantaydı. Çantanın içinde, kabın içindedir. Tamam. Kabın içinde, tamam. Vel hukkatu fil beyti. O da beytin içinde. O zaman ne çıktı ortaya? He? Eddürratu fil beyti. Ama dürrenin beytte olması nedendir? Zarfu zarfu zarfu. Zarfu zarftır. Tamam. Ha. Bunlara neden? Mukaddime-i ecnebiyeden lazım geliyor. Halbuki kıyas lidatiha kavlin ahir olmasa işte bunun gibi. Feküllü cismin hadis gibi tamam mı? Lidatiha olması lazım. Peki. Bir bu. Bunlardan ihtiraz etmiş oluyor. Niye ihtiraz ediyor? Feinne stilzameha. Çünkü o müsavat ve benzeri kıyaslardaki istilzam bivasilati mukaddimetin ecnebiyetin. Ecnebi mukaddime. Ecnebi bir önerme var orada. O da nedir? Lianne müsaviyel müsavi müsavi. Lianne mübayinel mübayini mübayin. Lianne zarfe zarfi zarfı. Tamam. Haythu şöyle ki tasduku sadık olur. Yani o ecnebi mukaddime sadıktır. He? Haythu her neredeki tasduku sadık olur. Yani müsavinin müsavisi neredeki tahakkuk eder? Tehakkaka, o vav olmayacak, o vavı kaldırıyoruz. Tehakkakal istilzam. İstilzam orada ne yapar? Tahakkuk eder. Madem ki Zeyd'in Amr'a olan müsavatı vardır, Amr'ın da Bekir'e olan müsavatı vardır, öyleyse müsavinin müsavisi müsavi olduğuna göre Zeyd'in de Bekir'e müsavatı vardır. Anlaşıldı? Evet. Peki kemafil müsavati, müsavatta olduğu ve zarfiyeti, zarfiyeti. Zarfiyeti örnek de verdik. Edduratu fil hukkati. Hukkadır değil mi o? Evet hocam. Fil hukkati. Hukka olması lazım. Öyle hatırlıyorum onu. Kabın içindedir. Kap. Evet hocam. Kap. Kutuydu. He, kutu. Kap. Vel hukkatu fil beyti. Öyleyse feddürütü fil beyti. Evet hocam. Hukka. Kutu. Kutu. Küçük kutu. Evet tamam. Hukka. Ve haythu la tasduku. Bak her neredeki sadık olmaz. He? O mukaddime ecnebiye ki sadık değildir. Hakkaka el istilzam. O zaman işte ne yapar? İstilzam tahakkuk eder. Yani o zaman gerektirme, lüzumiyet tahakkuk etmiş olur. Kema fil nisbiyetim ve rubu'iyeti ve gayrihime. Bak nisbiyet, rubu'iyet, yarımlık, yarım olmak, çeyrek olmak. Mesela nisbu şey'i la yekûne nisbu zâlike şey'i. Tabii. Tamam. Bir şeyin yarısının yarısı o şeyin yarısı değil de dörtte biridir onu. Evet. Anlaşıldı? O la yok mu hocam orada? He? La var da fa yok, fe yok. La var, fa yok da fa'yı kaldırıyoruz yani. Ve haydu la tasduku, la tetahakkaku, la tetahakkaku yani istilzam la yetehakkaku, la yetehakkaku istilzamu. İstilzam tahakkuk etmez. Yani. La yetehakkaku el istilzam. Tamam. Tamam. Kema fil nusbiyeti ve rubu'iyeti ve gayrihima. Tamam. Anlaşıldı. Ve eyvan. Bundan ihtirazdır. Yani müsavat kıyasları dediğimiz, müsavat kıyasları, mübayenet kıyasları, zarf kıyasları, bunlardan ihtiraz olduğu gibi ihtirazun an misli kavlina. Yine şu kavlimizden, şu mekulumuzdan da ihtirazdır, sakınmadır. Cüz'ül cevheri, cüz-ü cevher, cevherin cüz'ü. En küçük bölünme parçası. Değil mi? Ma yucibu irtifa'uhu, irtifa'al cevheri. Ma öyle bir şey ki yucibu, icap eder, gerektirir irtifa. Onun ortadan kalkması irtifa'al cevher. Cevherin ortadan kalkmasını gerektirir. He? El cüzüllezi la yetsi, bölünme en küçük parça cevher. Tamam. O ortadan kalktı mı cevher kalmıyor. Şimdi diyor ki bak ondan sonra. Ve küllü ma leyse bi cevherin, her ne ki cevher değildir. Mesela araz. Araz cevher değildir. Tamam. Ma la yakumu bidat değildir. Arazdır, cevher değildir. La yucibu irtifa'u, irtifa'il cevheri. Onun irtifa'ı, onun ortadan kalkması gerektirmez irtifa'il cevheri. Cevherin ortadan kalkması gerektirmez. Doğru. Değil mi? Araz yok diye cevher yok mu demektir yani? Araz ayrı, cevher ayrıdır. Tamam. Peki, arazın ortadan kalkması, söyle bakayım şimdi. Arazın ortadan kalkması cüz-ü cevherin cevher olmasını gerektirir mi? Gerektirmiyor. İşte onun aksine gizi gerektiriyor. O da nedir? Küllü ma yucibu irtifa'uhu irtifa'il cevheri fehüve cevherun. Ne ki onun ortadan kalkması, cevherin ortadan kalkmasını gerektirir, o cevherdir. Ne anladık? Cüzül cevheri cevher. Çünkü ne dedim bak, cüzül cevherdeki söylediğin neydi? Cüzül cevherde dedin ki ma yucibu irtifa'uhu irtifa'il cevheri, he? Küllü ma yucibu irtifa'u irtifa'il cevheri fehüve cevherun. Öyleyse فَجُزْءُ الْجَوْهَرِ buraya kalk koyacaksın. فَجُزْءُ الْجَوْهَرِ جَوْهَرُونَ. Bak bu aks vasıtasıyla oldu. Kübra vasıtasıyla. Yani bu iki mukaddimeden değil. Kübranın lazimi vasıtasıyla. Çünkü bak şu kübra vasıtasıyla cüz-ü cevher cevher değildir. Yani. Kübra vasıtası değil. Niye? Şimdi arazın olmaması cevherin cevher olmasını gerektirmez ki. Evet. Cevher olması gerekmiyor. Araz yok. Cevher de yoktur. Alakası yok. Değil mi? Ama bak. Her ne şey ki o ortadan kalktı mı cevher kalkıyorsa. Cevher ortadan kalkıyorsa ki o cevherdir. Öyleyse cüz-ü cevher de neydi? Mayucu bir irtibar cevher. O zaman fecüz-ü cevher. Anlaşıldı mı? Evet hocam. Tamam mı? Hocam geçen derste hani aksi nakiz kübrayı şey yapmıştık. Onu yanlış yazdı da o zaman şey Kemal. Şimdi yerli yerine koyduk onu. Şimdi diyor ki cüzül cevheri ma yücüb irtifa'u irtifa'l cevheri ve küllü ma leyse bi cevhin la yücüb irtifa'u irtifa'l cevheri el müntici. Netice veriyor. Bak bu netice. Neyli kavlina cüzül cevher cevherun. Ama feyno bi vaz aksi nakidil kübra. Kübranın aksi nakizi vasıtasıyla veriyor ki yani kavlina ve küllü ma yucib irtifa'u irtifa'l cevheri fehüve cevherun. Öyleyse fecüzül cevheri cevherun. Anlaşıldı? Anlaşıldı hocam. Evet. Kavlun aharu. Kavlun aharu yine mugayirun zâlikel akval yani. Ha. Mugayirun, tilkel akval o. Tilkel akval. O akvale mugayir. Bak şimdi. Küllü cismin müellefun. Her cisim ki müelleftir. Cüzlerden teşekkül etmiştir. Ve küllü müellefin her ne ki müelleftir, hadisun. Ne anladın? Fe küllü cismin has. Bu kavil lazım geliyor. Şu iki mukaddimeden dolayı. Tamam mı? Bila vasıta. Şu iki mukaddimeden, iki bilinenden bir bilinme. Burada söylenmemiş. Cismin hadis olduğu söyleniyor mu? Söylenmiyor. Söylenmiyor ama bu iki bilinenden biz bir şey elde ediyoruz. Bir sonuç, bir netice alıyoruz. O da nedir? Ha, madem ki her cisim müelleftir, her müellefteki hadistir, öyleyse her cisimde nedir? Hadistir. Anlaşıldı? Anlaşıldı. Ve hüven neticedir, o neticedir. Peki, ahariyet ne demektir? Ve ma'na ahariyetiha, o o neticenin ahar olması demek en la teküne olmamasıdır. O neticenin aynı ihda mukaddimeteyil kıyasil iktirani, kıyas-ı iktirani, kıyas-ı iktirani, kıyas-ı istitnai ikiye ayrılıyor. Şimdi o gelecek bahsinde, birazdan gelecek o da. İktirani kıyasın iki mukaddimeden bir tanesinin aynı olmamasıdır. Ta kendisidir yani. Böyle olmayacak. Minas suğra, o iktirani kıyasın iki mukaddimesi nedir? Minas suğra vel kübra. Suğra ve kübradan herhangi biri o aynısı olursa, aynısı ise zaten o zaman yeni bir bilgi üretilmiş olmuyor ki. Öyle değil mi? Netice, düşün ki suğranın aynıdır. Düşün ki kübranın aynıdır. Ne öğrendi? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Fuzuli. Böyle olmaz. Evin istisnai veya da kıyası istisnai de mine şartıya, şartiyeden yani şartiye şartiye nasıl oluyor? İnkâne hâzâ insânen, İnkâne hâzâ insânen, eğer bu insan ise, insan ise kâne kâne hayvanen, evet kâne hayvanen, hayvandır. Lakinnehu insanun, ancak ki bu insandır, o zaman fehve hayvan. Bu vada'ası. Ya vada, mucib olduğu zaman vada'a denir. Bir de bunun rafiası var. Rafiası nasıl? İnkâne hâze insanen, eğer bu insan ise, insan ise kâne hayvanen, hayvandır. Lakinnehu leyse bi hayvanin, fakat hayvan değildir. Öyleyse fehu leyse bi insan. O zaman insan da değildir. Bu da rafi'a. Ref'e diyor ya. Diyorsun ki inkâneti şemsu tali'aten, şayet güneş doğmuş ise fennehâru mevcudun, gündüz mevcut. Lakinne şemse tali'atun fennehâru mevcudun. Değil mi? Bu ne oldu? Şartiye ve vada'a. Şartiye vada'a. Tamam? Vada'sıdır. Peki inkâneti şemsu tali'aten fennehâru mevcudun lakinne şemse leyset bi tali'atin, doğmuş değildir. Fennaru leyse bi mevcudi. Gündüzde yok. Anlaşıldı? Anlaşıldı. Şimdi evet, aynı olmayacak dedik. Aynı olursa bir netice, bir fayda yok yani. Peki cüzü olacak mı olmayacak mı meselesi var şimdi, cüzü. Cüzü zaten oluyor yani. İster istemez oluyor değil mi? Yani cüzü olmayacak derken yani bir kaziye olmayacak tabii. Tabii. Yani netice ayrı bir kadıyı olması lazım. Yani suğra ve kübranın dışında bir kadıyı olması lazım. Ha, bu neticede elbette ki suğra ve kübranın cüzü ne olacak? Vakı olacak. Ve emma imdi en la tekun neticenin olmaması cüz'en min ihtel mukaddimeteyni, iki mukaddimeden bir tanesinin cüz'ü olmaması fe gayru mültezemin, o fe gayru muteber, yani o itibara alınmış değildir. İster istemez ne oluyor? Söyle bak şimdi. Küllü cismin müellefun. Tamam. Müellef haddi evsattır. Tamam mı? Şu haddi evsattır. Tamam mı? Niye? Mükerrerdir çünkü. Buna derler haddi evsat. Tamam mı? Ha, şu suğradaki ve kübradaki haddi evsatı çektiğin zaman da ne çıkıyor ortaya? Netice. Ha, bu nedir? Haddi esrar. Bu da esrar. Bu nedir? Bu da haddi ekber. Ne musun? Ha. Suğranın mevzusu, kübranın da mahmulü bir araya geldi mi ne oluyor? Ne oluyor? Netice ortaya çıkıyor. Anlaşıldı. Anlaşıldı bu. Evet. Anlaşıldı hocam. Peki sen şimdi dedin ki onu da cevaplamış oldu yani ha yani bunu diyerek yani he, netice iki mukaddimeden ayrı olmasını lazım gördüler yani ha lazım gördüler dediler ki netice Suğra ve Kübra'dan ayrı olacak aynı olmayacak ama cüz olmak bunu iltizam etmemişler lazım görmemişler çünkü isterse de netice ne olacak? Ne olacak? Cüzü olacak evet. Ama kalıyı olmayacak yani ha? Tamamı olmayacak. He tamamı olmayacak. Küllüsü olmayacak. Küllüsü tamam. Olabilir. Güzel, çok güzel. Ve innema şurita ancak şart koşuldu. El ahariyet. Ahariyet şart koşuyorsun. Diyorsun ki kavlun aharu. Başka bir söz. Değil mi? Netice. Netice ne? Feküllü cismin hadis. Tamam. Bu neticenin ahar olması isteniyor. Niye? Sebep ne? İl levlaha ahariyet olmasa lekâne ya imma hedeyanen ya hedeyandır ev musaderaten alel matlubi ya da musadere alel matlubtur. Musadere alel matlubtur ne demek? Yani da'va ve yani delil da'va birbirinin cüzüdür. Dava delili, yani müddea delili, delil davayı gerektir. Şimdi örnek vereceğim ona. Hezeyan dedik. Değil mi? Bak şurada güzel açıklıyor. Şuradan okuyoruz. Feinne aynel mukaddimeteyn feinne aynel mukaddimeteyn iki mukaddimenin aynı mesela. Tekavline bak şöyle diyelim. El alemu mütegayyirun alem mütegayyirdir. Güzel. Ve küllü mütegayyirin hadisun. Her mütegayyir de hadistir. Şimdi ondan sonra ne diyor? Lennel aleme mütegayyir. Çünkü alem mütegayyirdir. Ve küllü mütegayyirin hadisun. Her mütegayyir de hadistir. Öyleyse el alemu hadis. Burada ne var? Hezeyan var burada. Hezeyan. Öyle değil mi? Ne yani? Saçmalama. Hezeyan. Anlaşıldı mı? Yani oraya gitmene ne gerek var yani bir daha lennel aleme mütegayyir. Bir musadere alel matlub da şöyle bir örnek verelim ona. Yaz bakalım. Şuraya yaz. Sileyim mi? Musadere alel matlub. Buna da bir şöyle bak. Küllü beş küllü insanın beşer. He. Küllü insan beşer. Ve küllü beşerin dahikun mesela. Öyleyse feküllü insan dahikun. Musadere alel matlub deniyor buna. Bu şimdi insan beşer bak insan beşer. İnsanla beşer aynı şeydir zaten. Evet. İnsan beşer aynı şey. Küllü insan beşer ve küllü beşer dahil. Ya buradan zaten elde edilen bir şey. Her insan dahiktir zaten burada anlaşılıyor yani. Anlaşılıyor yani bir daha. Feküllü insan dahil. Evet gerek. Tamam. Anlaşıldı. Evet. Bunun alel matlub müştemileten alel devri. Devri lazım geliyor. Çünkü her insan beşerdir, her beşer insandır. İnsan beşeriyeti, beşeriyeti insaniyeti. İnsanı gerektiriyor. El mehrubi anhu. Evet. Kendisinden kaçılan, uzak bulunan, muhal kabul edilen devir lazım geliyor. O onu gerektiriyor. Mesela şöyle diyor adam. Kur'an haktır. Niye? Allah kelamıdır. Öyleyse Kur'an hak. Kur'an haktır. Niye haktır? Kur'an kendine hak olduğunu söylüyor. Öyleyse Kur'an haktır. Bir şey kendini ispat ediyor. Yani. Şey kendini ispat ediyor. Kur'an'ın hakkiyetini sen Kur'an'la değil, harici delille ispat edeceksin. Bir şey kendine delil oluyor. Yani müddea ne? Kur'an haktır. Niye haktır? Çünkü Kur'an kendi hak olduğunu söylüyor. Kur'an kendi hak olduğunu söylüyor. Öyleyse Kur'an haktır. Bir şey kendinin delili oluyor o zaman. İşte buna musadir alil matlup deniyor. Bu musadir alil matluptur. Öyle olmaz. Harici bir şeyle onun hakkiyetini ne yapacaksın? İspat edeceksin. Her insan beşe, her beşe insan. Her beşe dahik dedir mi? Her insan dahik demiş oldun. Bir daha yani fekürlü insan dahik. Elde edilen bir netice yok ortada. Tamam. Anlaşıldı bu. Şimdi bu bizim aksi müstevi veyahut da aksi nakiz ile elde edilene kıyas denmez dedik. Daha önceki dersimizde hatırladınız değil mi onu? Hatırladın mı Fatih? Evet hocam. Mesela aksi müstevi ile lazım gelen basit kadıya vardı hatırlarsanız. Küllü insanın hayvan. Her insan hayvandır. Bu istilzam ediyor. Değil mi? Aksi müstevisiyle istilzam ediyor. Ba'dul hayvanı insan. He? Ba'dul hayvan. Peki küllü insanın hayvan. Tamam küllü insan hayvandır. Çok güzel. Küllü insan hayvandır. He? Ba'dul hayvani insan. Bu da onun aksi. Küllü insan aksi mucibeyi külliyenin aksi mucibeyi cüziyedir. Mahmulü mevzu yapıyorsun. Mevzuyu mahmul. Ba'dül hayvan. Ha, sen bunu kıyas yapabilirsin. Yani. Aksi müstevi kıyas yapabilirsin. Hatırlarsan onu yapmıştık. Küllü insan hayvan ve ba'dül hayvani insan ve küllü insanın cismun o zaman ne çıkıyor netice? Feba'adul hayvani cismun. Yaptın. Ama bizatihi aksin kendisi. Ne mi yaptın abi? Yok. He, kazıya getirdin. Kübra getirdin. Tabii. Ha? Getirmesen olmaz. Kübra getirdin. Ondan sonra netice. Peki aksin müstevinin kendisi. Yani asıl ile akis kıyas mıdır? Hayır değildir. Değildir. Kıyas değil. Anlaşıldı. Sonuç şimdi, çıkmıyor yani. Çıkmıyor. Bizatihi kendilerinden lizatihi değil yok, de bir vasıtede. Aksin hakkız da öyle. Aksin hakkızı da gördük o da gördü. Ha şimdi diyorlar ki sen buna niye kıyas demiyorsun? Bu da akvaldır. Kabil bu da vardır. Akvaldır yani. Tek bir kabil değil ki. Akval bu da. Fe'in kulte. Şayet sen dersen. El kaziyetül mürekkebetü. El müstelzimetü. İstilzam eden li aksiha aksini yani aksi müsteviyi istilzam eden kadıyı küllü insan hayvan dedi mi bu ne yapıyor istilzam ediyor he ba'dul hayvani insan evet ve aksi ve aksi nakiziha aksi nakizi istilzam eden mürekkep kadıyı yasduku aleyhi tarifu onlara da tarif sadık oluyor. Senin yaptığın tarif kavlun müellefun min akvalin meta süllimet lezime anha lidatiha kavlun ahar. Senin bu yaptığın tarif bunlara da sadık oluyor. Bunları da kapsamına alıyor. Vela yüsemma kıyasa. Ama buna kıyas demiyor. Bak. Önceki dersimizde aksi müsteminkini anlamıyor. Kıyas denmiyor ona. Değil mi? Ha şimdi mesela buna kıyas deniyor mu? Ha buna. Bu kıyas mıdır? Değil hocam. Yok, kıyas olmaz. Ha. Peki sen kıyas denmiyor buna. Niye kıyas demiyor? Kıyas densin. Kıyas densin buna. Ha. Kultu ben diyorum. La nusellimu. Sizin bu iddianızı biz teslim etmiyoruz kardeşim. Yani la nusellimu sidka ta'rifi aleyha. Ala hadihil kadiyye. El mürekkebe, el müstelzime li aksiha ve aksi nakiziha. Aksi nakizi, aksi müsteviyi istilzam eden mürekkep kadıyı. Efendim onun o kıyasın kapsamına girdiğini biz kabul etmiyoruz. Fe inneha zira o kadıyı la tüsemma olacak. La tüsemma akvalen. Ona akval denmez. Ne denir? Şimdi bu cevap çok komiktir. Yani ben bilakis kavlen vahiden mürekkeben min akval. Bu ne oldu şimdi? He? Bu nedir? Ben kavlen vahiden bir kavildir ama mürekkeben min akval. akvalden yani mukaddimelerden meydana gelmiş tek söz. Mürekkep ise akvalden mürekkep ise kıyastır. Niye kıyas denmiyor? Akvalden mürekkep değil ise kıyas değildir. Akvalden mürekkep ise o zaman niye kıyas denmiyor? Bunu demiyorsun. Değil mi? Yani bu şimdi verdiği cevap şimdi bel kavlen vahid, kavli vahittir. O tek bir kavildir. Ama mürekkeben min akval. Aksiyle beraber mürekkep olan, değil mi? Aksileriyle mürekkep olan akvalden meydana gelir. Keza ecab. Böyle cevap verdi. Şari Hazretleri de bunu beğenmiyor. Ya, keza ecab. Böyle cevap verdiler diyor. Yani kıyası aksi nakiz olsun, aksi müstevi olsun bunların kıyas olmadığı, kıyas diye isimlendirilmemesine böyle cevap verdi. O akval değildir. Kavli vahittir ama akvalden mürekkep. Şöyle denilse daha güzeldir. Evet, akval vardır ama sarih değildir. Akval sarih değildir. Dımnindedir yani. Dımnindedir. Sarahaten söyle, sarahaten söylese kıyas oluyor. Sarahaten söylendi mi? Kıyastır yani. Ha işte sarih değildir. Aksi müstevi de olsun, aksi nakiz de olsun sarih değil. Dımnidir. Yani burada onu kastediyor. Yani bil fiil kavli vahittir. Külli insanın hayvan bil fiil. Au ba'dul hayvan insan onun lazımıdır. Onun lazımıdır. Veyahut da işte cüzül cevher ma yücbi irtifa'u irtifa'u cevher küllü ma yücbi irtifa'u irtifa'u bu onun nesidir bak. Bu onun lazımıdır. Bu meskür değildir yani. Ha? Bu meskür değil. O sarahaten değildir. Zımnidir. Yani onun için ona akval denmiyor. Kavli vahid oluyor yani o zaman. Ha. O zaman kavli vahiddir. Akvalden mürekkeptir ama sarahaten ona akvalden mürekkep değildir. Yani bunun tasih edilmesi lazım. Öyle olması lazım yani. Ha. Bak yanında diyor onu. Ve kad yücebu anhu buna şöyle cevap verilebilir yani. Bennel murad minel kadayel mezkura. Bizim zikrettiğimiz kadıyelerden murad el kadaya. Evet. Katibe. El katibe bil fiil. Evel kadiyetul mürekkebe el mezkura leyset kezalika. Böyle değildir yani. Tamam o zikredilmemiş ki. Ona lazımıdır yani. Lazımıdır. Yani mezkür değil yani. Mezkür. Yani dolayısıyla mezkür olsa o zaman kıyastır zaten. Mesela hocam küllü insanın hayvanın dediği ve ba'dul hayvanı insanın tamam ve küllü insanın cismin dediği yani o küllü insanın cismin tarafı şeydir yani zımnidir, gezidir. Yani yok, şey ba'dul hayvanı insan. Onun lazımıdır yani. Küllü insanın hayvan dedin mi? Tamam, onun hocam. Lazım nedir? Fe ba'dul hayvanı İnsan. Oluyor. Bunu zikretmedin diyelim. Zikretmedin tamam ama onun lazımıdır. Zikrettin, ondan sonra bir kübra getirdin, ha, netice verir o zaman. O zaman netice verir, o zaman kıyas olur yani. Anlaşıldı? Yoksa külli insan hayvan demek de o bir kıyas olmaz yani. Var orada febadır hayvan, var ama o meskür değil. Meskür olduğu zaman da zaten, o meskür oldu mu ona ne yapıyorsun? Bir daha kübra getiriyorsun ki ondan sonra netice oluyor yani. Anlaşıldı? Yani burada akvalden mürekkeptir ama kavli vahittir demek yani şey oluyor yani. Ha. Akval o zaman ne murattır? Akval sarih değil yani. Ha. Tamam sarih değil. Zımnındadır yani. Ve o şimdi. Hocam örneği yazıyordum da. Külli insanın hayvanın bazı insani hayvanın. Bazı hayvani. Bazı hayvani insanın. He. Bazı hayvan insan la yüsemme kıyasen yani. Ona kıyas denmez. Hocam o kübra ile neticeyi söyler misiniz? Ha, ondan sonrasını mı? Kübra'yı söylüyorum. Ondan sonra mesela küllü insanın cismin öylesi fe bazı hayvani cismi. Tamam hocam. Anlaşıldı. Anlaşıldı hocam. Tamam. Ve huve o yani el kıyasu kıyas bi hasab-ı sure yani ha bi itibaril heyeti vezni itibariyle heyeti itibariyle. Tamam. Yoksa maddeleri itibariyle değil. Maddesi itibariyle değil. Kıyas bi hasab-ı sure. Maddesi itibariyle sırat-ı hams o gelecek o bölümde. Kısmani iki kısımdır. Lennehu imma iktiraniyun ya iktiranidir. kıyas iktirani deniyor ve istisnai diyecek. İn lem tekün en neticetü netice ev nakiduha veya neticenin nakizi. Neticenin bizatihi kendisi veya neticenin nakizi eğer değil ise mezkuraten fihi bil fi'il. Bir tertip yani. Bil fiil zikredilmiş değil ha. Burada şimdi küllü cismin müellef ve küllü müellef hadis dediğim zaman cismin hadis olduğu zikredilmiş mi? Yok. Bil fiil zikredilmemiş. Şeyin suraten yani de yok. Suraten ne demek? Heyetel içtimai, heyeti içtimaiyesiyle zikredilmemiş. Yani küllü cismin hadis diye bir şey geçmiyor orada. Tamam. Kekavlina. Şimdi örneği veriyor. Küllü cismin müellefun ve küllü müellefin muhtesun. Öyleyse netice ve küllü cismin muhtesun. O da hadistir o zaman. Ve huve o. Yani küllü cismin muhtes kavli leyse bimezkurin fil kıyas. Kıyasta zikredilmişti. Ne suğrada ne kübrada zikredilmemiştir bil fiili. La nefsuhu bizatihi kendisi zikredilmemiş. Yani küllü cismin hadisun, küllü cismin muhdesun diye zikredilmemiş. Ve la nakiduhu, onun nakizi de zikredilmemiş. Bak nakizi, yani fe küllü cismin leyse bi muhdesin. Muhdesin, bu da zikredilmemiş. Bel bil kuvve, bak bil kuvve zikredilmiş. Bil kuvve ne demek? Sen o suğra ve kübraya gözünü diktiğin zaman da küllü cismin hadis olduğunu, küllü cismin muhtes olduğunu anlıyorsun. Tamam mı? Lidikri maddeti, bak maddesi zikredilmiş. Değil mi? Lidikri maddeti, yani onun mevdu'u ve mahmulü zikredilmiş. Bak mevzusu zikredilmiş, mahmulü zikredilmiş neticenin. Ama bizatihi kendisi heyet-i içtimaiye itibariyle zikredilmemiştir. Tamam mı? Evet hocam. Evet. Duna sureti zikredilmem. Ve imma istisnaiyun veya da kıyas istisnaidir. İnkânetin neticetü netice. Ev nakiduha veya onun nakizi. Onun zıttı. Şey, fennâru mevcudun. Fennâru leyse bir mevcudun. Mezkûraten fî bil fi'il. Bak. Bir fiil zikredilmiş. Ama aynı zikredilmiş olmuyor. Çünkü cüzdür o. Cüzdür. Şartiyedir. Şey değil ki aynı zikredilmiş. Bir fiil zikredilmiş olursa örnek kekavline inkâneti şemsu tali'aten fennâru mevcudun. Tamam. Lakinne illa manasına. Lakinne şemse tali'aten vâdi'adır, mucibe ve netice vehiyedir yani o ve huve o hoş değil nusra dahi vehiye fennâru mevcudun. Nehar mevcuttur o zaman gündüz vardır. Peki bu netice ve netice ne çıkıyor? Vehiye fennar mevcudun neticesi mezkuratün. O mezkurun olmaz. Tasiyet mezkuratün. Zikredilmiştir fihi fil kıyas. Öyle değil mi? Yani ellezî rukkibe mine şartiye. Bak şartiyeden meydana gelen inkar şem talihaten fennar mevcudun. Bak fennar mevcudun yok mu orada? Var. Ama kazıye değildir o. O cevaptı. Anladın? Tabii hocam. Yani cüzüdür yani o. Bizatihi kadıya değil o. Lakin şemsi tali'a fennar mevcud. Ev veyahut da nekul şöyle deriz. Ev nekul veyahut da şöyle deriz. Oraya şöyle deriz. İnkâneti şemsi tali'aten. Tamam. İnkâneti şemsi tali'aten. Evet. İnkâneti şemsi tali'aten. Fennar mevcudun. Lakinne şemse lakinne nehara leyse bi mevcudin. Gündüz yoktur. Bak rafi'a. Ref ettik. Gündüz yoktur. Şemsü leyse bi taliatin. O zaman taliha değildir. Şimdi bu fenakidun netice. Neticenin nakizi. Yani feşşemsü leyset bi taliha. Bak. Feşşemsü leyset bi taliha. Bunun nakizi nedir? Feşşemsü taliha. Bu nedir? Mezkûrun fî fil kıyas bil fiil. Bil fiil onda zikredilmişti. Tamam. Velemma feragat.